Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Halny się jest spustoszenie w Beskidach. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach. Mieszkańcy Radomia pisali dziś listy w obronie więźniów sumienia. Senat pracuje nad projektem, który przewiduje kary za marnowanie jedzenia. Apelujemy do mieszkańców, by pozostali w domach i nie podróżowali, jeśli nie muszą. Halny łamie drzewa, jest niebezpiecznie, powiedział rzecznik żywieckich strażaków Marek Tetłak. Wiatr daje się we znaki na południu województwa śląskiego i w zachodniej Małopolsce. Halny zaczął wiać w Beskidach wieczorem. Bielscy strażacy podali, że wiatr zerwał dach w Porąbce oraz uszkodził inne w centrum Bielska Białej i w pobliskim Jaworzu. Energetycy podali, że w wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu, m.in. w okolicach Wisły, Ustronia i Stebnej na Śląsku Cieszyńskim, Jaworza i Kus, w rejonie Bielska Białej, Soblówce i Radziechowicach na Żywiecczyźnie, w Śląskiem, a także w zachodniej Małopolsce. Silny wiatr prognozowany jest w województwie śląskim również w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. Prawie 6,5 tysiąca listów w obronie więźniów sumienia napisali radomianie, którzy wzięli udział w organizowanym przez Amnesty International maratonie pisania listów. Finał akcji odbywa się w przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Najważniejszym celem projektu jest realne wpływanie na losy osób, które są prześladowane. To naprawdę działa, przekonuje Piotr Chojnacki z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, współorganizator maratonu pisania listów. Napisane listy policzone przekazujemy do centrali warszawskiej Amnesty International, natomiast stamtąd są wysyłane do władz kraju, z którego kraju pochodzi bohater. W tym roku piszący mogli wesprzeć jedną z 10 osób prześladowanych przez władze za swoją aktywność i zaangażowanie. Na liście znalazła się między innymi prawniczka z Chin, która od lat walczy o prawa lokatorów. Historia tej pani bardzo właśnie przykuła naszą uwagę i postanowiłyśmy napisać ten list. Możemy napisać też do paru innych osób, wiadomo, nie ograniczamy się do jednej osoby. Tak, jest wzór, ale można też dodać coś od siebie. Maratony pisania listów organizowane są od 2001 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Koniec z marnowaniem żywności. Nad pierwszym w Europie projektem ustawy nakazującym przekazanie jej nadwyżek potrzebującym pracuje Senat. Jeśli dokument zostanie przyjęty, wyrzucający jedzenie będą płacili kary. Omawiany projekt nakazuje sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 m2. W razie złamania tego przepisu sieci miałyby płacić kary 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności, informuje senator Prawa i Sprawiedliwości i wnioskodawca propozycji Antoni Szymański. Jesteśmy jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Z całą pewnością i takie jest przekonanie senatorów, ten problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca. Marnowanie żywności to problem, nad którym trzeba pracować i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej, dodaje Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Gdybyśmy zlikwidowali to zjawisko marnowania żywności, nie byłoby osób żyjących w ubóstwie. Tej żywności po prostu starczyłoby na wykarmienie ich. Według danych Eurostatu w Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton żywności rocznie. Najczęściej marnuje się pieczywo, a także owoce i wędliny. Michał Fedusia, Polskie Radio. Senat zajmie się problemem marnowania żywności prawdopodobnie w najbliższym tygodniu po zaopiniowaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W Atenach odbył się świąteczny jarmark charytatywny i koncert polskich kolęd. Zorganizowała go rzymskokatolicka parafia, w której pracują polscy księża i grupa wolontariuszy. Kolędy zaśpiewali uczniowie polskiej szkoły w stolicy Grecji. Ksiądz Krystian Jucha, sprawujący opiekę duszpasterską nad Polakami w Atenach, powiedział Polskiemu Radiu, że kiermasz parafialny jest organizowany od ponad 20 lat. Pasterze na liże, na skrzypeczkach grali. To jest taki wyjątkowy dzień. Rodziny spotykają się, dzieci kolędują, natomiast cały dochód przeznaczony jest właśnie na wsparcie rodzin ubogich tutaj w Atenach. Tłumaczył duszpasterz. Dodał, że potrawy świąteczne sprzedawane na jarmarku przygotowali wolontariusze. Na dzisiejszym kiermaszu zorganizowanym dla Caritasu najbardziej atrakcyjną potrawą była babka ziemniaczana z pieczarkami. Oprócz tego mieliśmy bigos, pierogi z kapustą, ruskie krokiety z barszczykiem czerwonym, polskie potrawy tradycyjne. Powiedziała jedna z ochotniczek, Barbara Afanasiadis. W imprezie uczestniczyli ambasador Rzeczypospolitej w Atenach Anna Barbarzak, nauczyciele z polskiej szkoły, rodzice uczniów i liczne grono przyjaciół parafii Serca Chrystusa Zbawiciela. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro może popadać na północy i w centrum. Najcieplej będzie na południu, gdzie termometry pokażą 12 stopni. Najchłodniej na południu 4 stopnie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Jeszcze raz kłaniamy się Państwu. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Zofia Kruszewska przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach. Minimax potrwa do północy. Dzisiaj 10 dzień grudnia 2017 roku. Sygnał ten sam, bo dziś specjalnie potrzebny. To było równiusieńko 10 lat temu, z dokładnością do 5 minut. We'll be right back. Tak sobie zanotowałem wtedy. Utwór pojawił się bez zapowiedzi, no bo co tu mówić, Since I've Been Loving You. Gitara Page'a Uka bardziej przejmująco niż nas do tego przyzwyczaił. Fantastyczna wersja. Nie wiedziałem wtedy, czy ten koncert ukaże się. Sądząc po ilości kamer, wyglądało na to, że raczej na pewno. Ale jak nazajutrz powiedział Page, też to sobie zanotowałem. Zrobimy dokumentację, potem zdecydujemy. No i jak się okazało, jest. To te kartki tylko tak troszkę szeleszczą. Wrócimy na koncert za 7 minut. Teraz mam dla Państwa radość i niespodziankę. Po 3 latach przerwy znowu usłyszałem bardzo piękne dźwięki zacnego zespołu. No i tak się urywa, a przecież też mógłby jeszcze chwilkę potrwać. Podobało się Państwu? To dobrze, bo to polski utwór i polski zespół Art of Illusion. Filip Wiśniewski na gitarach, Paweł Łapuć na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Kamil Kluczyński na perkusji, Mateusz Wiśniewski na basie i Marcin Walczak przy mikrofonie. Art of Illusion to jeden tylko utwór, jedno tylko nagranie, chociaż na prawdziwej płycie, ale przecież za chwilkę musi być więcej. A w Londynie? A no właśnie, 23:20, no 4 minuty. Zapisałem sobie, zapowiedzi już przestały być potrzebne, ale przed wcześniejszym utworem Plant mówi, to dziwne uczucie, nie wiem ile utworów nagraliśmy razem i nie jest łatwo ułożyć dynamicznie brzmiący zestaw, wybierając fragmenty z 10 albumów, ale niektóre utwory musiały się jednak w programie znaleźć. Oto kolejny z nich. I zagrali Dazed and Confused, Page zagrał smyczkiem. No, przy następnym utworze zapisałem sobie tak. Page na dwugryfowej gitarze, Jones przy klawiszach, dach areny już i tak się prawie unosi. Oh.

Achmed, popatrz, zagraliśmy. Jeszcze zdążył wykrzyknąć plant. W pół do dwunastej było w Warszawie, gdy pojawił się następny utwór, a my wrócimy na koncert za 7-8 minut. Wyrównamy czas. Będzie 23:40. Po co sięgam teraz? Zauroczyły mnie te dźwięki. Od razu Państwu powiem. To jest płyta, która przyjechała ze Szwecji, z Göteborga. Będę czekać na tę płytę na całą, bo na razie mam ten jeden drobny fragment. Anna von Hauswolf. Płyta ukaże się 2 marca 2018 roku. No, taka radość. Już dziś. Już w grudniu. 10 dzień grudnia. Wracamy do Londynu jeszcze. W Warszawie 20 minut do północy. To się zgadza. Co do jednej sekundy. A Plant mówi wtedy tak. Czy to nie dziwne? Na tej sali są dziś ludzie, którzy przyjechali z 50 krajów. Razem tworzymy 51. To niesamowite. I'm a dragon. Warszawie, 10 minut do północy, kłaniają się i wychodzą. Ja szybko notuję, jeżeli to ma być ostatni utwór przed Bisami, to nie było piękniejszego i piękniej wykonanego. I szybko notuję jeszcze, żeby nie zapomnieć, że bohaterem wieczoru będzie jednak Jason Bonham. Pozornie miał ułatwione zadanie, bo tylko on z czwórki muzyków nie musiał zmierzyć się z własną legendą, ale zagrał fantastycznie. To nie występ z przyjaciółmi taty na własnym weselu. To wielki, dla niego chyba najważniejszy w życiu wieczór. Uderzenie ma podobne do ojca, miłość do Led Zeppelin tę samą. Może po tym koncercie więcej osób zwróci uwagę na jego zespół, The Jason Bonham Band, i chociażby na tę wydaną 10 lat wcześniej płytę Zepset in the name of my father. Tymczasem wrzawa trwa 3 minuty, ale wywołuje zespół ponownie na scenę. No i jest bis. Come on. lot, everybody. Thank you for coming along. And thank you to everybody who's made this show possible. And to all our friends who came along to play on this show tonight for the memory of Ahmet Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night. I tutaj, gdy zespół zszedł ze sceny, pół sali ruszyło do wyjścia. Na płycie nie słychać tego. Na płycie już jest drugi bis. Północ. Za dwie minuty u nas. Tam już mija. Ale oświetleniowiec wiedział, że ma być drugi bis i błyskając rytmicznie światłami dawał czytelne znaki, że to jeszcze nie koniec. I ratował również własną koncepcję puenty, bo dopiero po zakończeniu drugiego bisu, gdy muzycy stanęli razem na proscenium, ogromny ekran miał się rozświetlić do pełna i ukazać napis Led Zeppelin. No było pięknie. Czy ja zdążę odtworzyć Państwu rock and roll jeszcze? Może za tydzień spróbujemy. A teraz tylko jeszcze spojrzę na to zdjęcie. Bo gdy koncert dobiegł końca i zapaliły się światła, na ekranie ukazała się dobroduszna twarz Ahmeta Erteguna i daty 1923-2006 i skrócony cytat z jego wypowiedzi. Miałem piękne życie. Moje życie z muzyką. No taki sobie reportaż napisałem i troszkę z niego Państwu dzisiaj pozwoliłem sobie przypomnieć. Jeszcze jedno, tak myślę sobie o tym od kilku dni. Czy ja wtedy, te 10 lat temu wiedziałem, że dziś, 10 lat później, będzie niedziela? Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się, dziękujemy. To był Minimax. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.